Signora, una donna. Οι προσκάλε σε όλου το τοπουλάκι μου. Ναι, του προσκάλε. Σκληρικό. Ναι, σκυπρό. Σκυμικό. Ναι. Του κάψτε αντίδε, του ταξιδίδε, του πάτο αντίδε.